أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. دو سورة دعوة تبارك داغي بيان أشو أو باغي دلائل ذكر شوال شپاگو زجر بالشرك واركريشو اشپاگو طريقو سرا ولفظ دلا لا لا لا يخلقون لا يملكون لا يملكون وهم يخلقون اوسو زجر بإنكار القرآن الكريم ده قرآن الكريم نا چه کم انکار منکرینو کڑه دی اول داغینا ده قریش و خلقو ده مکی مشرکان اغیل زورن دا او داغیش فق اعتراضات اغن قلقی و داغی جواب. وقال الذين كفروا اوهي آقسان جي كافرين ان هذا ندد قرآن كريم الا افكن افتراه مگر دروغي جد زان نجو کرده دي دين ارادي محمد صلى الله عليه وسلم استغفر الله ویدا دې ځان نه جوړ کړی دی. واعانه علی قوم اخرون نو افکن دیو خبر او افتراو دایبا ندریم. واعانه علی قوم اخرون مدد کړی دی د سرا د دې کتاب په جوړولو کې او په جوړولو باندې قوم آخرون بل قوم د دې نه مراد نصرانی غلام دی. جبر داونو سورته نحل کې داغي بیان نازي سورته نحل وګورئ آیت نمبر القرآن يفسر بعضه بعضا ان شاء الله اصول کی بار من تاسو ته دا معلومه شي بشایخ زمون اکابر تفسیر القرآن بالقرآن تفسیر القرآن بالسنة تفسیر القرآن بأقوال الصحابة تفسیر القرآن الكريم بأقوال التابعين او تاویلی ممدوح محمود او تاویلی مضمون نبزان ساتو انشاءاللہ دی وضاحت پر تراش تاسو گوری سورت نحل سوال سب سپارا آیت نمبر دی 103 وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَوْ يَقِنًا مُنْ تَبَتَدَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ چه بشکا دا کافران وائی اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ يَقِنًا خود لده دا قرآن دتا یو انسان کل کل مزاری کمارد ماجی سر رازی خان يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ یادار چوہی لگا لگا راتن ویدا دتا یو انسان خی الله تعالی پرد کے لسان الذی یلحدون الی جب داغتن چدی اغت غلط نسبت گئی اعجمی اغا اعجمی دا عربی ندوالا تو آدا لسان عربی مبین او دا قرآن کریم واضح جب ادا عربی جب ادا واضح ادا وضاحت کون کی دا یا دین اشاره دا ورقت ابن نوفل تا دا تاستوا بخاری شریف کی پورا واقع راشی کلچ رسول علیہ السلام غار حرا کیو او جبریل علیہ السلام راغی او نبی علیہ السلام بانی یخنی رالا پریشانی رالا رسول علیہ السلام ازان سرنی ولیو نبی علیہ السلام کور ترالی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا او کم چنو کران دی وی زمیلونی ما بانی سادر واچوی کمبل واچوی او دواکی رزی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ورل تسلی ور گئی والله ما یخزیک الله ابدا داسی بی بیان پکاری داسی خزی پکاری او ما پی سیرت کی خدیجی رضی اللہ تعالی عنہا قد تفصیلی حالات سورہ دی بیان کری دی زندگی وفا اکڑا اللہ تعالی مقرر کری کتابی شکل کی وم انشاءاللہ تعالی رش نو اغیو تبینیو والله کلا والله ما یخزیک اللہ ابدا قسم پا اللہ چا اللہ تعالی تان شرمئی تان رسوا گئی ولی انکا لتصل الرحم یو استاسو صفت داری چتا سخبر ولی پالی دیم و تحمل الکلا چا سر بوج او پیٹ درونی تو سر پیٹ اوچتائی انکا لتصل الرحم و تحمل الکلا و تقری الضیف او دملما بالمسطور کئی دملما بالمسطور کئی او دارنگی چه دنو و تقسیب المعدم یا معدوم ده چا مزدوری نی تو ولا مزدوری بوری انتو جیحات دی و توجی کم تو چا مزدوری نی کار نی تو ولا کار بوری و تعینو علا نوائب الحق دا اللہ و تعالی رو طرفنا چه کم مصیبتو نراشی نتپاغی کی دو اغا مصیبت والا و سرم رست نگئی نو پکار دا دی دا در رسول علیہ السلام اخلاق دی صلی اللہ علیہ وسلم و انکا لعلا خلق نظیم خپل ولی پالل دمیل ممیل مستو کول الحمدللہ دا طلبان بالمان دی دا خلق دا غیم المستو کی صدقہ کوئی باقی دا کل یو سیز کل بل سیز کور کی صدقہ کوئی او باقی بانی دا خپل قرم کی برکات چی دن اغسیوا کوئی دا برکاتو ذریعی تصل الرحم تحمل الکل پیٹی چا سر دندے اغسر بوج چطول او دمیل ممیل مستوب کول چاکار نی غلکار کتلو مزدوری والا کتلو او چا بانی مصیبتو دراش تکلیف اغسر لاس کول پیسی ور کول دا غو کور خدمت کول دا غو ساروی دی دا غی خدمت کول دا تو که زمون دا وقت زنانو ورطبیوی چا بانی غو دیو ناستے بلا ناستے دا پیریان ناستی او تا پلانکی بابا لبوت لہو باڑی استغفراللہ اغدا سی نوا سبحان اللہ وہ اتنا ورقہ ابن نوفل دا دا انجیل تورات عالم او رسول اللہ علیہ السلام و لبوت و توی اسمع من ابن اخیق رو عرر دی خبر آورا نبی رسول اللہ رو عرر نو خدا دا عربو دا پختنو یو شانوال دی مشر تا کاکا جی او ماما وی کاکا جی او ماما وی او د دې ترځو وی د دې واره خبره اوره رسول الله اسلام چې کله خبره وکړه وی معلومی کی دا چې تا اخر نه پیغمبري او کاش چې په هغه وخت کې موجود یم چې کله دې تا د کړي نو باسي انصرو ک نصر مؤذرا استابزو مضبوط امداد کوم رسول الله اسلام او جړل او مخرجيهم ولذي بما ذکرینم او باسي هغه دې دا مساله داسې مساله ده چه دکری نمو استل پاکی چه دن اغرازی اور رسول اللہ علیہ السلام چه کل دکری نواتو مکینا نبرت برت اکتلو انکی لأحب الولادی الیان فطولو خارونو کی زیونو کی مات تخوخ زی وکچر دی خلق زنو باسلم دی قریشو نزستان نواتو نیا اغت اشارہ دا ویدے و سر مدد کئی او دی وسره جوړول کوي. الله تعالی ریدوان ریدون خبر رد کوي فقط جا او ظلمن یقینا دی اخکارا کا ظلم جا افعل دی کنا نو فعل چی دی دی دفاعل پلی حسر مانا بدلی کنا جا البرد والجباب مطبع سو اجی بس یخنی کرا جائن رسو رشی ہوا پیل گاڑی کی رو رسی دا اخکارش دی یخنی سرد چانا دی کوٹو ملنا دارنگی جا عربو کا اللہ تعالی راتلل اغزمون گستاد راتللو کشن مانی نگی اخکارش استارو اللہ تعالی دی جسم نپاک دی نو سوچ کو فکر کوا دا دی فاعل پا لحاظ سر مانا بدلی فاعل پا لحاظ سر مانا بدلی نو جا او ظلمن یقنن دیکو کو ظلم او دروغو اخکارائی کو راتلیو کو ظلم او پا دروغو بانی دا افقن افتراؤو دی سر ظلمن لگی او اعانو ولکم الاخرون دی سر زورن لگی وقالوا اوذوا اساطير الاولين ده سرور اعتراض دا کسی د پخوانو دی استغفر الله اساطير جمد اسطورتن دا لك عجيب جمد عجوبتن او اكاذيب جمد اكذوبتن اماني جمد امنيتن یا امنیت قانون دو قوائی رنگی پر جاری کواد تلک آمانی اساطیر نو دا جمد اسطورتن دا اسطورتن دا سطر نا سطر کر خطوئی دلتت مراد مقصد در ایناو چه دا درنبنو کسی دی اواقعات دی اکتتبا فیتم لالی بکرتا و اصغیرا اکتتبا نئے سنورم پینزم برشو اعتراض شو او فیتم لالے بگتاو اصغیرا داشپا گم شو وزمون ببرابر بوزی تنار شیخ صاحب رحمت اللہ تعالی علی چه شیخ القرآن رحمت اللہ علی دو پنپر اغوو تا اخبر ٹیپ رکارڈ وی چه دا زمان ٹیپ رکارڈ دی اغل لکل نور دا دا سی پیادو بلے حسیادو او دو باچا سے غندی حسنے دائی استاد شیخ العزیز محمد یار باچا سے او زما استاد دری کالا قرآن کریم ما غین ویرد الحمدللہ ثم الحمدللہ کال کے غیصر بات شویو اور دیر کو بہترین انداز سارا ایو دو قرآن کریم درستو او دا بیوی ویما دا سے قرآن کریم یاد کر دے شوقار رحمه الله را او داس می یاد کړی دی چې ما ته فرشته قبر کې وای کنه دا جودت ته اشاره کوي چې دې آیت مطلب څه دی زما ته لړ مطلب او جلو مطلب دی دې کې بلاله دا الله تعالی ما نه کول ور کړو حافظم دې رقوی حافظو وضو ته حافظو زمایر لحاظ ارس لحاظ بالا کوډه مزیدار دې دې کې مارا کولا اولی تقوسو کو اکتتبا سخاص کم باب میں باب افتیار سخاص دا و اختیار و ای پاگل تخیر وایا التفوس نے کری کی استاد زبی کری پا خواس ہو کی ما پی کتاب لیکل لیبیل اللہ والا تحفت الاحباب بحل خاصیت الابواب تا قتل دی ختم شوی دی اللہ پیدا کیس اچھا بھائی تحفت اخدی نگر چھ ختم شی نبی میں ختم شوی دی پیاز بھی اخدی نگر تحفت الاحباب اگر کی مادہ مثال ذکر کر رہا ہوں دے اگر وہ تخیر خاص ادا نصرے چی اسی زن لغور کی نبیلی کی کہنا خوشی نوری کی زن خو رسول اللہ علیہ السلام اپن لکل کولی نشول ندا سی مانا بے کولا اگر بڑی اپن طرز دائی داو دیر عجیبا وقالو اساطیر الاولین انا ہی طرز دے وائی داو شیکان دا قرآن کریم قصید مخوانو دی تغیید اتر زو او دلتا 1962 کی کابگنی کا مناظرہ چکم شیخ القرآن رحم اللہ بقیت الاثار کی لکلی دی او پیل اسقاط بان مناظرہ و دا توحید او سنت کار پالاق گدون بانی دا دا جماعت اشاعت التوحید و سنت داغی چی دنو الحمدللہ محنت تی او داغی وجه دادا چه دلت دا سمرا علماء کرام چونه دی علماء کرام خوب بدعاتو کی اختو بدعاتو کی اختو خپل ام کول او ردیم داغی چه دل آغنه کول حیل اسقاط بانی مناظره وار نپائی کی طالبان پو گٹو بانی پڑا منو بانی والی شیو ظلم و زیادتیو دا خو پختانه خلق دی غیرتیار خلق دی او مین دی پا دین بانی ندی بخی اللہ چی مناسب بدرو نوی او دیوی دا پنج پیری دی پینزم بدر بیر اوسر شر قرآن رای مولا پو روجہ کی راغلو کو اس بانی او بیا دی خلقو دی اڑی خلقو ما تخپل استاز میر سیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائلی چی منگ لاد دی گندف خلقو چی کم طالبان زخمیان شیو خرکمانی سرکڑو پتیلو کی اگر پا زخمون لگولو چرگانی لالکڑو با خام لارو جماعتی لو پشمنی لار زکس طالبان بیا دی شوی پاتی شول او دی گندف خلقو داوی چی دا ظلم شویده زیادتی شویده من منو سر خلق دا کار نکی که خبر امنا مدلا خو ملمت خلق دا کار دی آغا نکی الحمدللہ ثم الحمدللہ زو دا زما خپل فکر دے سوچتے ہو انشاءاللہ زو بدی کی مصیب یما شاید چی دا دا آغا خدمت ہو جائی چی اللہ و تعالیٰ پا گنزب کی خب علماء پیدا کو انشاءاللہ پیدا کی بے انشاءاللہ بیادا دا اڑی خلق مدرسہ اللہ دل تراؤڑا دا طلباء و خدمت آغا سالم کنے کئی بلکی طور زیون زمن کراچے کی جکم ملگری کری والا پاتی کی سن کی پاتی کی درباد کی اغیم خلم رسنا دا مدرسی سر رکی شاید چی داد اغی برکت وی او داد اغی اثر وی او داد اغی دعاگانو اثر وی چی اللہ تعالی جامع و دارلون اغدل تدی خلق لورکو او قرآن و سنت آواز و دلے گی نپائی کی جکم طالب کو تبر باری والے شو مالی دلیو اللہ دیو بخی صفات تی دا اوم رفق نمو او تنار شیخ سے دن اوم رفقو اشیل قرآن بے مولاتا جی پتو لگی دلا چی طالب کو تبر واری شوی دی نوی رفق دی وی کم رفق دی تنار دی پیلو تی جی نبل دی نبل نم خند دی خو ایسن ایچ تنار را لوالی او زماتی پرکار دی لکا دا سی استاز پا خپل شاگرد بانی لینی وی کارو کا پیرتو کا او دا سی کارو کا چو استاز پتا باری چه دن آغا فخر کئی ناغی بدن تمانا کولا فقالو وائدا مشرکان کافران اساطیر الاولین دا قرآن کریم قصید رنم بنو دی اکتتبا ورکڑی دی رسول اللہ اسلام دی لرم پچینی کلی دی اکتتبا ورکڑی دی نو پچینی کلی دی ورکڑی دی نو تخیر خاصا شو کرن او پچای دی کلی دی نخبل اخو لیکن لشول کوری کنا امیو کنا ناس نوی سندن نا آخوان دا نو پچای دی کلی دی سنگی خستا مانا دا صرف لی حاصل اوورا نحک لی حاصل اوورا خاصیاتو تا دی اوورا افسوس دا دی سمولیانو بویدا پنج بریان دی خالق ترجمه کئی آدی بنون نپوی گی اسو دی بنون جروری اسو انتشوی دا خبر دی بنون جروری فقالوا اوائدی دا جسید بخوانونی ورکڑی دی نبچے نگلی دی فیتم لالے وداوی لکی گدتا بکرتا واصیلا ار وقتی مراتن ہر وقت یا سباو ما زگر چیرتی ننشی دا کسی وطوی لکی گی فکر ہر کس بقدر حمت اسنو فکر ہر کس بقدر حمت اسنو دار چا فکر داغد قدر موافقی ہو دی پخپل و لازی ہو کسی قطاری بے کولی دی قرآن کریم بانی دی قصو گمان کی قلو ورطوارا انزلو اللذی عالم السرام دا سیددوئے تالی گلدے دی کتاب لران اغزات عالم السرام چی پوئی گی پا پٹو بانی فی السماوات والارض پاس ماننو کیا پس بکا کی انز بکو کی یا عالم السرام السماوات والارض او چې په پټو کوي کې په ښکارو او خامخا کوي آیت کریمه کې اثبات د علم دی الله تعالی لرا دلیک ذل عالم الغیب والشهادات الله تعالی زمو استاد چې پناري باغیم خبردار کما وتا تخکار دي باغیم خبردار ان شاء الله سبا درس کې به داری به ادا ترشي کنه شرف علم چې نفي کو انته به تفسير راشي يا لم سر في السماوات والارض او زبردست نقطه توکیدا يا لم سر چې په پټو خبردار دي احکانم خبردار دي حدیثه کی تخصیص د سرو کو او سر راوړلو گویا کی دی ته اشاره دا چې قران کریم کې ډیر اشاره دي ډیر اسرار دي ډیر رموز دي ډیر مفتی دي دا به له خبره ده هر کو جابې دي پن پیږي تاسو قران کریم مبارک دې قصو کتاب وای دا نه دا درازو کتاب دی دا د حکمتونو کتاب دی دا د اسرارو کتاب دی سبحان الله انوار التبیان فی اسرار القرآن تاسو اورئ او مدارک سر التاویل فی اسرار التنزیل تفسیر بیضاوی اسرار اسرار اسرار یعلم السران فی السماوات والارض اعتراضون قد اکرو توبو باس انہو کان غفورا بے شک دار اللہ تعالی بخون کے دین رحیما اور رحم کون کے دے انو کان غفور رحیما اللہ تعالی غفور دے اللہ تعالی رحیم دے توبہ و باسا نمافی بر توقین غفورا اور رحیما اللہ تعالی رحم کون کے دے انو کان غفور رحیما انہو کان غفور الرحیم غفور اللہ تعالی بخون کے دے غفرا غیر فیری غفور اللہ تعالی بخون کے دے معاف گناونو بارے بدل پاردہ چندنا ہوا چاہی غفور الرحیم ابن کثیر یو عبارت دان ضروری کا دیر پکار بدرش حسن بصری رحمه الله تعالی علیہ حسن بصری سے فرمائی انظروا الى هذا الكرم والجود ده الله کرم تو غوری ده الله تعالی سخا تو غوری قتلوا اولیاءه مشرکان و کافران و ده الله دوستان وجریدی و هو يدعوهم الى التوبه والرحمه بیاون الله تعالی دین دعوت ورگی توبه طرف تا اور رحمت طرف تا چې توبه و باسي چې زبر رحم وکم سر کریم ذات دی وای نو ته مری پیر شو تفسیر ابن کثیر دریم جل صفحه 410 حسن بصری سے قول دے انظروا الى هذا الكرم والجود قتلوا اولیاءه وهو يدعوهم الى التوبه والرحمن الله تعالى بیا اون چې د رحمت ته راغلي وقالوا اساطير الاولين اقتطبا الله انه كان غفور رحيما مدارك وي فيمهلهم ولا يعاجلهم بالعقوبة فيمهلهم الله تعالى دي لمولت ورکن ولا يعاجلهم بالعقوبة جلد سزا نورکن وإن استوجبوها بمكابرتهم اگر چه دي دو جلد سزا قابل دي دو وجر تکبرنا والله دير مهربانا لنخ كل عبارت دي فيمهلهم ولا يعاجلهم بالعقوبه وان استوجبوا بمكابرتهم او يعلم السر مدارك لكي يعلم السر كل سر خفي يعني ان القران لما اشتمل قيمتي نقطه ولا نوديك قيمتي نقطه يعني ان القران لما اشتمل على علم الغيوب ارکل چې قران کریم مشتمل دی په علم د پټو سوزونو باندې التي يستحيل عاده التي عبارت پیدا مو یعنی ان القران لم اشتمل على علم الغيوب التي يستحيل عاده ان يعلمها محمد صلى الله عليه وسلم من غير تعليم. قران کریم کې داسې عجیب پټي پټي خبرې دي چې محمد بغیر د تعلیم د رب العزت نه نشي معلومه ولې. دل ذلك على انه من عند علام الغيوب، من عند علام الغيوب دا دلیل دي چې قران کریم دا د علام الغيوب د طرف راغلی دي. چا د طرف راغلی؟ د علام الغيوب د طرف راغلی دي، هغه ذات د طرف نه چې پټولو پټو باندې خبردار دي. یا علم السر مبتدی یاد شو. وقالوا ما لهذا الرسول خبط وجيش. قران کریم بر اعتراض، نو قران کریم رسول الله سلام بیانو راځي پر رسول الله سلام دې اعتراضونه کوي، زجر دې به انکار رسول او انکار رسالت او شپږ اعتراضونه به کوي. الله تعالی دې تم جواب کوي، رست بیرته دې جواب تر واپس کیږي. وقالوا واذا مشرکان ما لهذا الرسول، دا رسول چې دې کرداو ته استهزاء وایي ها مدارک وایي. وتسميتهم اياو بالرسول السخريه منهم، دا خو ځکه چې رسول یې مان نه جګړه به څه شو. وقالوا واذا ما لهذا الرسول، څه دې دې انګلیشي ویلار کأنهم قالوا اي شيء لهذا الزاعم انه رسول. مدارک وایي وکأنهم قالوا ویا کی چې دی وی چې ایو شی ان له دا زاعم انه رسول، د لسکر شی دی دا ځان باندې چې زعم چې پیغمبر یې ما مال یا رسول سدي دلر چې اقول الطعام دی پیغمبر لرا چې کای دی خوراک. اوسم د خلکو خیال داري چې بزرگان به خوراکونه نه کوي، لکه هلکه ملائک دي چې خوراک نه کوي، بزرگان چې خوراکونه کوي خوراک به کوي. مال هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق او غرزي بازارونو کې تجارت د پاره رسول الله اسلام ګرځیدو، دعوت د پاره ګرځیدو، نو د دې خیال دا چې دې بازار ته ودی راځي دا په دې باندې پوښتنه کوي. او خیال یې دار چې پیغمبر به تجارتونه نه کوي، ولی به نه کوي؟ دا سي عالمم بازار ته هم راځي ضرورت باندې خوراک به هم کوي، به ځای اعتراضونه نه کوي. في الاسواق او خذا قادم لکلی دی جوان القرآن باو بولی وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمِنْ أَيْنَ لَهُ الْفَضْلُ عَلَيْنَا وَلَا يَجُزُ أَنْ يَمْتَازَ عَنَّا بِالنُّبُوَةِ اے دے قرآن ہم کئی دے بازار کیم گرزی نہ دے من بانے پر نبوت بانے سنگا ممتازو گرزی دے نہ دے من بانے غروان سنگا چند مغر آلے مَا لِعَذَا الرَّسُولِيَا قُلُطْطَعَ ولی نرالی گلی کی گئی دسر ملک فیکون ماہو نذیرا حلا انزل الی ملک من عند اللہ فیکون لہو شاہدا علی صدق ما یدعی ابن کثیر 411 درہم جل حلا انزل الیہ ملک من عند اللہ حلا انزل الی ملک من عند اللہ دسر ملک دا اللہ تعالی طرف اور نرالی فیکون لہو شاہدا چاہوئی چی او داد اللہ صحیح پیغمبر دے دادے چی سوئی ودا رشتیا ہوئی لولا ارزل اے ملکون وزنر آگلی کی گذر ملک فیقون ماؤو نذیران چشید دسر یرور کون کی او یلقا یاولی نشیر آغرز والدتا کنزن خزانا بزن دی خیال داو چلا پیغمبر دے مالدار پکار دے زکا خلق عظمت پسکی گڑی مالدار ہے کی گڑی علانکہ مالداری سبب دا عظمت ندے سبب دا عظمت دین داری دا او تکون له جنت یا کل منا یا ولنی ولی د د پارا باغ نشته چې دا اله خوراکي او تکون له جنت یا کل منها او جبا دماغی کار نه کوي یا کل طعام یو جنت یا کل منها درو غره حفظنه باشد پیغمبر باندې تراز نه کول اولی مال یا رسول یا کل طعام یو جنت یا کل منها دل باغ په کار دی چې دا اله خوراکي. وقال الظالمون اوائی ظالمان ان تتبون الا رجلا مسحورا تاسو تابیداری نه کوئی نه روا اندر والے کی مگر دیو سڑی مسحور پوری مسحور پسی دې څه مطلب دی ان تتبل شپګم اعتراض دی مسحورا دې باندې ځان بیا کا د دې غنی معنا غاری او هغه څوک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سحر نه مني او د بخاری شریف فحدیث بانی بیزایا جرح کئی اولیگیائی هشام داسي او هشام داسي عجيبه خلق دي حفيظي کار نکي دا غيد الله خپل مستدر ګرځي وي ظالمان وي چې پیغمبر باندې جات شوی دي انا ظالمان خبره ده تا دو ظالمان خبره ده چې پیغمبر باندې شوی دي جات شوی دي ايوا مستدل او تبو چوغور بسي اواز قران كريم منو حديث کو نہیں مانتا اسے نہیں مانتا تب وہی گرا اول خطابانی الزامی خبر کو ما خال شیخ سے وہی زید مجدہم وہی دک ظالمان ہو خود رسول اسلام دو بشریت نا دو وہی دا بشر دے بشر رسالت نے انکار کر دے دو بشریت پوجبانے چی دا بشر دے لستبا کیا اس بشریت نا عمر گر گئی گو لستبا گئی رشن ان انتم الا بشر مثلنا پندایش قران رحمت الله علیه وی فرمایل بیسا چې رحمت الله علیه نو اورید دیو چې په خوانی کافران او اوسنی بریلیان کافران مشرکان دی دوار په دې کې ما به اشتراک دی اتفاق دی چې بشریت او رسالت نه جمع کی پیغمبري او انسانواله نه جمع کی خو غیبا لید نو بشری او رسول نه او دا اوسنی پر اعلان سوی رسول خو بشر نو نور من نور الله نور دی یا نور الله یا حبیب الله لګی دا بان کیم زوتای د مخ کې رسو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله یا حبیب الله یا نور من نور الله دا پنجاب وسن کې ډک دی د بریلیانو نه روافض شیعاګانو نه قادیانانو دې ټول چې دا هغه ډک دی زرخه د مکه دا هر څه زرغو دی هر ګن پکې زرغو دی پیسے کرم دیوان نو دغی ظالمان او خود انبیاء علیہ السلام اغید جنر سے بھی لیوی تاسو بشر یہی رسولان نہیں تس چل بکو تچل بکو بشریت نمون کی برزو کنا دامن استاسو عقید سدا بشر انبیاء بشر دی اوائی تاتا برائش انشاءاللہ سورة آل عمران کی بزو د شیخ ولی الدین عراقی رحمه الله فتوی ز ذکر کرم قدیزه باندې لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين علامہ قدسی رحمه الله د شیخ ولی الدین عراقی رحمه الله فتوی ذکر کړي چې د ایمان د پر شرط دادې چ انسان والے بشریت د پیغمبر بهم مانی تب مانی بشریت د پیغمبر بهم چې در هغه مانی دا خو دیو الزامی خبر شول دوی مدادا چې بای د صورت مکی دی او د عادت مشرکانو چې کوم اعتراض کړو دی دا د مکی والا خر مدینه کې سحر کې شوی دی او مدینه کې شوی دی چا کې شوی دی مدینه کې شوی دی نو تاسو څنګه دا آیات را لیو ځاله دلیل ګرځای الاولا دا وایو چې مسحورن دا په معنا د مجنون سره دی چا سره مطلب دا دی چې دی مشرکان وی چې تاسو د هغه چا په سر روان یی چې هغه یو سړی دی چې هغه باندې سحر شوی دی او د سحر د وجه نه لیونی شوی دی لیونتوب ته رسیدلی دی جنون ته رسیدلی دی نو نفی د جنون دا چې دا خبره د مجنون والی دا ظالمانو دا او په انتفاضه خاصه انتفاضه عام نه راځي دا په منطق قاعده یاد دی انتفاضه خاصه د مجنونوالي نفي ده د نفس سحر نفي نه ده سوچلو سو جواب شلو دریش وکنه وې زميو دا څنګه نه تحقیقي څلورم داري چې مسحور دا مانا د دې د خوراکي سمعوي خوراکی گیډور چې خوري او مړیږي دا عائشہ رضی الله تعالی عنها وای استغفر الله دا دای خبر اوګه وی تاسو دې گیډور پس روان دي خوراکی دي خوري او بس مړیږي دا عائشہ رضی الله تعالی عنها وای رسول اسلام چې ساور کولا بین النحری و سحری مراتنا گیډا دا گیډور دي مطلب دی وی دی گیډور دي خوراکی دی دای حتک اوس پکاوې کو یاکل الطعام سره مخ کې لګي کنه یادادا چې مسحور مفعول په معنا د فاعل مفعول په معنا د سو فاعل مقصد دغې داو چې دا ظالمان وای او دا مشرکان وای الله تعالی وای چې دا مشرکان ظالمان وای چې تاسو نه روان مگر دیو سړی جادوګر پسې دی خو جادوګر دی هغه آیاتونه چې سحر مبین ساحر مبین هغه ولا دلیل دی اول تایید دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی جادوګر دی کوډګری وته وی ودا جادوګر دی نو مشهور په معنا د ساحر البته کته چې مفعول په معنا د فاعل بالکل به شک راځي سورت آل ادا کی راضی کیا نا سورت اسراء کی جزاء موفورا اللہ سمجھ پا رہا سورت اسراء سورت بنی اسرائیل ایت آڑو شبہ شیم ترساٹھ دریش پیتو نمبر آیت قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا بخاری اٹھاؤ جزاء موفورا دریش پیتو موفور پا مارد وافر موفور مرشا نو مفعول پا مارد فاعل دلتم مسحور پا مارد ساحر او دا 47 نمبر آیتو دک بنی اسرائیل سره وګوره نحنو اعلم بما یقولون نحنو اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک و اذ النجوا اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا نو مسحور په معنا صاحب شمیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عثمانی کی په حاشیه باندې عمدہ مسحوق مانا صاحب مانا کرے دا اگر تائیدات و لبارت ذکر کرو تارنگی دو سورت مریم کو گورا سورت مریم یو ایت تائید کیوں واما انہو کان وعدو مأتیا انہو کان وعدو مأتیا یو شپیتو ماشاءاللہ 360 بس دو یو شپې ته والا خبره رسول الله او ور شپې ته کالا پیندش په ته کالا دیش په ته کالا احادیثو کې جواب کو ماشاء الله چا چې شپې ته وی لیکه صحیح وسنه ذکر کړي لکه خلکو یو تاسو ورو عمر دی صالح کالا الګي سمیاشتې پیس رضی هغه ذکر کې صالح کالا پیس وی باندې چې کوم ځای کې شپې ته راځي تو کسر نه ذکر کړي چې چا دیش په ته دا بالکل اصلي عمر ذکر کړي چچا سالور شپې ته نو کال د پیدایش وسلی صاحب یې یا کال د وفات چا پیند شپې ته نو کال د پیدایش او کال د وفات وسلی صاحب یې د پیند شپې ته کچا وی شپې ته کچا وی جتنا درې شپې ته کچا وی سالور شپې ته کچا وی پیند شپې ته ټول صحیح دی جمع اوس له په حدیث شپې ته یو شپې ته دا اوس ور ابن او کان وعدو باقیا جنت مبارک راضی یو شپې ته نمبر آیت ته آیت نمبر 61 اللہ اللہ اللہ جنات عدن اللتی وعد الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده مأتیا یقینا شاندار دا وعد اللہ تعالی مأتیا پمارد آتیا دا اللہ تعالی وعد آتیا راتن کیلا رازی گا یو توجی په کې دا ده کنه توجی هغه ورشته باندې کې وکړه انه کارو ادو اتیه اتیه دلته دا که سو ورا انت ته مود الا رجل مشهورا انا الا رجل ساحرا الا ولا دا و چې دا بل دې کې زوته مرازر کې جو رشیدا جال احتمال بطل الاستدلال اذا جال احتمال بطل الاستدلال دلته چې نظر احتمالات دې سم نه لري دې شي چې بھائی رسول استخبار سحر نه شوي او دا یاد ساتي تمره چی بیان شوه دي محدثین رحمهم الله صرف دی قدر کې او ربی اسلام باندې جادو چې ربی اسلام باندې بهیر راته د دنیا کار کی دینی کار کی خبر نه وا او هیر فنسیا ولم نجد لوازما آدم علیہ السلام باندې راغلی دی دغه په نصیب باندې هیر راشل ستر شو اسه نقصان دی. اول الناس هغه حدیث ته دی یاد چې زنیتین رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپخین منځو دوه رکعات او کله سمور په ځای باندې نو نبی اسلام یو ستل یو ګرګې ته راولا اوله ګولا تلوار به دی قوت په مو ځان شو مو ځان شو سمور په ځای باندې بشپړ او دا یو صحابي د زنیتین لاسونه اوږد دي او ګپی غونې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبی اسلام ته وی اقصرت الصلاه یا اقصرت الصلاه ام نسیت یا رسول الله تاسو مزلندو کو مزلند شکنه که تاسو نه ایر شوی دی نبی اسلام کل ذالک لم یکن یوم بشی بعض ذالک قد خان بعد خدا نبی اسلام تاسو کو دیسه وی او دې تاسو درا کا تاسو نبی اسلام پاسې درا کا تاسو ورو کو سې تاسو او کله خبري هغه وخت جایز وی دا وخت کې د خبرو اجازه وا رست بیا قوم لله قاریتین پس پای کې قنوت راغله دی قوم سلام پلاس باندې سلام کول او سلام جواب امرات نه رست بیا دا یې رست چې دنه بدل راغله دا نسخه دا غیر راغله دا نو نسیان راتل پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې ما قربان کړ دې کړي دنیاوی کار کې 10 نقصان خو نه دی بل تاسو وایي رسول الله اسلام تقاضای بشری داوی کارونه هو خوب راتل نبی صلی الله علیه وسلم لیر تعریس کی چې بلال رضی الله تعالی عنہ هغه چې دغه سګی دارا ته وځو پاتې شو زبرناستي وتا دې کې نور راو فاتو نبی اسلام وځو هغه وځو دا د وګورا دا په راغلل د خوب په غلبه نه تکړي او رسول الله اسلام دې ځنه پاسه دې جوز دې ځنه او باقي به چې د اوراسو کو منځیو کو سنتو کو جمع سره منځو کو دا چې نبی اسلام باندې تبرات لا بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بعد عام امت دو تر تبرات لا او حدیث پاک کې دا الفاظ راځي اوعکو کما یوعکو رجلان منکم ما باندې تبرازي لکه تاسو کې چې په 200 تبرازي صحابي وته وی ولي تاسو له اجر سیوا دی وی ذالک لذالک او کما قال او ما له اجر سیوا دی اجر لا بندي کړه بلکې دا یاد وساتئ سحر پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کېدل تا خو دلیل د دې چې هغه ور الہ نو هر الہ نو بندو الله ته محتاج الله تعالی ته سو محتاج او دا یاد ساتي موسی علیہ السلام نبی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی دی کدا سحر د نبوت سره منافات لري د نفس نبوت کې شرکت د موسی علیہ السلام او د محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم درجه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوچت دی خدا سو بر یخیل الیه من سحر ان تصع موسی علیہ الصلوۃ والسلام باندې اثر شې لیکنه د شری یخیل الیه من سحره خیال کې راوستل کې دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته دایي جادو د وجنه ان تصع چې دا منډي وي یخیل یو قوت خیالیه دی او یو قوت علمیه او ادراکیه دی د نبوت او د علم د غي تعلق د قوت علمي او ادراکي سره دی د انبياله وسرات والسلام په قوت علمي او ادراکي باندې اثر نه دي شوی صرف قوت خیالي باندې چې دغه اثر شوی دی دی باندې په یکا خبر به شي خبر به نه پیږي خو جوړ په کتل واړي بای وخت له ګول واړي او ویسا شس رحمت الله علی دا غي دا قول چې بای داسي او پارم لیکل واړي چې زمونږ د جماعت رکن به هغه سوکي چاته چې شیخانو تحقیق وکړي شیخ د پندای او شیخ د پنجتر رحمت الله تعالی علیهما الله رحمت دې کړی ری شیوخ تحقیق کا خوخي بس دا به جماعت کې روک نی هر څړې ورا پاسي خپل سسیل بچین هغه لاگو کوي او دا به دې بدن تم محقق بو وي محقق بو وي تا او دې بچین هغه په جماعت باندې به لاگو کوي بای ست خپل تفردا کې خپل ځان سر ساته هغه جماعت باندې به لاگو کوي دا استدلال باطل دی دا دې استدلال حال ابي تحقيق تر تحقيق دې کړه تحقيق کې تحقيق دا تحقيق له مشايخ به تر نه درکو وقال الظالمون واي مشرکان ظالمان ان تتبون الا رجلا مسحورا انظر اغورا كيف ضربوا لك الامثال سرنگي بياري تعالى مثالنا الاقوال النادره والاقتراحات الغريبه غرائب القران اشتا اعتراضونه کوي انظر بغور كيف ضربوا لك الامثال تفكم بغورها الامثال الاقوال النادره ناشنا خبري کوي ناشنا دي کر کلو يا قول طعام وكلي رجل مشهورا وجنت يقول منها والاقتراحات الغریبه والاقتراحات الغریبه غرائب القران اشنا اعتراضی نہ کی انظر کیف ضربوا لك الامثال فظلوا لدي گمراہی فلا استطيعون سبيلا لدي طاقت نلری سبيلا دسبلاری ماشاءاللہ ہو گیا وای کنه ہو گیا پاتشو دا حدیث چې دغه قاضی بخاری شریف کې دغه حدیث دی د سحر خبره دارنګي شفا د قاضی عیاض دارنګي د دې حدیث صحت اغا بدایو الفوائد د ابن قیم رحم الله دې دې باندې ورقود حوالی نقل کړ دي او هشام راوی چې اوسق الناس دی شرح معذب عمدۃ القاری دا حوالی ورکړي دي الله بهدا کې وره دا حوالی ځکه ورګي چې وایي دا اور تریس تو سوکی چی داغا جواب دیتی ہے چی خان تبارک اللذی انشاء اجعل لکا خیر من ذالکا جنات تجری من تحت الانہار یو باب ختم شو یو سب ختم شروع رہی دخلی تانک اس سکتا پوسو کی چی بایت ما تردی رکو خلاصو ہے بلکل جی وکی دواتا دا چی پٹک سارا تبارک دعوتا دعوت سورت اول آیت او پا دی باری چی دشپک دلائل شپک دلائل او بیا زجر به شرک په شپږو طریقو سره او بیا چې دین اغا زجر په انکار د قران کریم چې شپږ طریقې هغه کوله په اعتراض وکور او دالی چې دین هغه باندې زجر ورکړ شو او زجر په انکار د رساله چې شپږو طریقو سره هغه اعتراضونه کول او دالی جوابونه ځکه دا اجمال شو او که څنګه وای هو دا سیدا سیدا سره تر شروع وکړه سپاده خپل کی په دې طریقې باندې روکو ته واړو ځان سره او تلاوت کا او بیا تصار بن رس تلاوت شورو کا بڑا بذکر سی دا سی خود بدر گئی جی سوائے ہو انی لآجو ممن یقرأ القرآن ولم یفهم تاویلو فکیف یلتظو بی تلاوتی ہی تا تمہا قول میں لیو دچا شا بندر یو تن نتوائی کا درنی مخشاہ محمد بن جریر تبری رحمہ اللہ انی لآجو ممن یقرأ القرآن ولم يعلم ولم يفهم تاويله فكيف يلتز بتلاوته زهرار الاغاچاتا چه قرآن کریم وئی او دائی پا معنی و مطلب نکوئی دیبت قرآن کریم نسنگ خوروالی تبارک اللذی انشاء دی زند ویم باب شروع سو او پدی کی دعوت توحید تو عنوان دا برکت سرا ویم زل اصول مدد درکی دعوت توحید تو عنوان دا برکت اول ویم زل زجر منکرین ہوتا زجر منکرین ہوتا د قیامت بل کذبوا بالساعه الله او تخفیف اخروی هم دی تخفیف اخروی نے احوال ذکر کئ او د جہنم اور چه دی اغه سعیر دی ډیر ګره ګرم دی او جهنم رات هم من مکان بعید تغیز ولده زفیر ولده زفیر دی تغیز دی زفیر دی مکان زیق دی او صبور دی او صبوری کثیر دی اصوری کنه دی حالات ہوتا نو تخویف او بشارت تخویف بو طریقو بانی او بشارت بو طریقو بانی جنت الخلد وعده شوی دا جزا دا مصیر دی الاو پیا بایشا اون دی سبحان اللہ او خالدین بی کانالا ربک وادم مسئولا تطولو ور او طریقو سرا او طریقو سرا تخویقم پو طریقو سرا بشارتم پو طریقو سرا او تبرئه دا مشرکانو براعت دا خپلو معبودانو دا دینا آیت نمبر واللسم قبر راب الشیطان ویوم یسرهم وما یعبدون من دنیا فیقولوا اعنتم اضللتم عبادی هاولا استخیال لی او بیا جوابو ندی داغمک کی اعتراضونو اے جوابو ندی وما ارسلنا من قبلك من المرسلین الا انو لا اکولون الطعام استخیال لی کنو او تخویف تی بیا تفسیری او بیس کی بشارت تی و تسلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا مضمون بروانی تر آغا دو روکو پوری دا مضمون روان دی تا تزو سرو سرو آما گورو توس اول چیدنو جدی باب آغا دعوة دا سورت دو امزل تبارک الذی ان شاء او دا دې سوال جواب دی او تقود له جنت یقول بنا اسرو لگا دا سره او ان فخلا معنا سره دې خدا باغون مراد باغون د دنیا دی نو قصور مراد بنگلو نا مراد بنگلی دو دنیا دی تو ان پخپلا مانا و رسول اللہ علیہ السلام نبی اختلی متوجی شاہ نبی اسلام اختلی دی نبی علیہ السلام لکھو اللہ تعالی احد غر نسروس بنو گرزو خو نبی اسلام وینا یو رسچی وی چی شکر و باسم بل رسچی نی چی تاتا محتاج امام تبارک اللذی دیوی بنگل پکار دا دیوی بابو نا پکار دی تبارک اللذی خیرون والد برکتون والد اغذات ان شاء کقوری الله تعالی ان شاء کقوری سمانه چې پیغمبر وته وای او ان شاء جعل لك خير من ذلك درب کی تا تغرد دینا دای چې وای جناتن باغونا وای کی بلان دې کور ځای نه رونا او وګر دې تعالی ربلی خو پیغمبر ندی غختلی چې پیغمبر ندی غختلی نو الله تعالی ولهم ندی ورکړي یا دادا سبحان اللہ یا دادا چې ان پمارا د چا سره اذا سره ان پمارا د چا سره اذا سره او اذا د صد پار راضی ته قند پار تا تلخیص کی وی لیکره قیامت یقینی دې کې شکی دی وې چې چا په شکو کو کافر کیږي نو یقینی دې کړه دیو جن اذا السماء انشقت اذا السماء فطرت اذا الكواكب انتثرت اذا وقعت الواقعة اذا راضی ان راضی اذا جاء رسول الله اذا راضی او ان چې په احتمالي خبرو کې راضی نو ان په مراد اذا سرا تبارک الذی برکتون والد اغذات خیرون والد اغذات ان شاء منسو اذا شاء چې وګوري الله تعالی چې قیامت کې جعل لك خیر من ذلک جنات او ورد جنتنا داد الله د طرف نه برکتونه پای کې هم ایوم برکتونه پای کې نهرونو برکتونه پای کې بنگلیم برکتونه تبارک الذی او دا تما ویلی دي اول ذر برکتونه دنیاویا دا برکتونه اخروی باغونو کې برکات تو ګورا لا مقطوعه ولا ممنوعه لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرش مرفوعه ان انشأناهن انشاء وجعلناهن ابكارا غربا اطرابا لاصحاب اليمين سنة من الاولين وسنة من الاخرين ٹھیک تھا نا او مدعلمات ولمن خاف مقام ربي جنتان تخل کنا او دا بیان دی په سوره رحمان ولمن خاف مقام ربي جنتان تخل دی لرش اغرقوتا دیر خون بدر کی مزہ بدر کی ولی من خواف مقام ربی جنتان سوچی در رب نیریگی لی من خواف مقام ربی آسوک چیریگی دو دری دو ند پیشاین ند اخبال رب سبحان اللہ ولی من خواف مقام ربی جنتان اللہ تعالیٰ دو جنتن ورکیم اب یاد آئی رسط بیان زواتا افنان فیما عینان تجریان او فیما من کل فاکت زوجان متکین آلا فرش بطائن و من استبرق و جنل جنت تیر دان فیم قاصرات الطرف لمت بسنن سن قبل ملا جان او کانهن یاقوت المرجان ارستو گرا جزا الاحسان الا الاحسان او فیما عینان زاختان او مدها مطر من دون ما جنتان برکت و فیما فاکتون نورمان فی خیرات الحسان حور مقصورات فی القیام لمت بسنن سن قبل ملا جان او متکین علامت خضر و حقر احسان او ارسل علی و صرف بی ای آلائی ربکم و تکذبان فبی ای آلائی ربکم و تکذبان فبی ای آلائی ربکم و تکذبان دادی در رحمان برکات تبارک الذی ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحت الانهار ويجعل لك قصورا ويجعل لك قصورا سبحان الله سر پی اکلی بابا چلاسی او دے کے فرمائی سو فرمائی بابا چلاسی فرمائی سو فرمائی بابا چلاسی فرمائی او دیر خی فرمائی دیر خلی وئی وی قصور حور غلما رنگ رنگس قصور حور غلما رنگ رنگس تجلی ہائے جانان رنگ رنگس بنگلی بہیں ہری بہیں او غلمان غلامان بہیں نوکران بہیں رنگ رنگ بہیں او تجلی ہا تجلی ہائے جانان رنگ رنگس دا اللہ تعالیٰ چزمون جانان محبوب دے دا تجلیات بہیں دیدار بہیں خدا خود میزبانی مست آنجا اللہ بخبل چدن اغ میزبانی اور حرور نزلن من غفور رحیم منگت حسب المانیو غزہ برخوانی مہمہ رنگ رنگ اسٹر کمالی کر دے او خوراکون چدے دادو دمیزبان دا طرفن ملمنو تب چدن پا دسترخوان بارے رنگ پر رنگ بارے چدن اپراتیوی تیکو قصور حور غلمہ رنگ رنگ تجلی ہائے جانا رنگ رنگس او یوی خدا خود میزبانی ماستا آجا اللہ با التخبل میزبانی او غزا برخوان مہمہ رنگ رنگس غزاگانی خوراکون بغا دمیل منو پا دسترخوان بارے رنگ برنگ مانی پراتوین تبارک اللذی انشاء جعل لک خیر من ذالکا برکتن والد اغزات کلچ اواری ان شاء الله جاء اذا شاء نو بغیر دې تا در بغی تا نه غره د دینه او غره خو زکه دې چې دې باندې پناه راځي کله مره له اړ افان الت فنا دراري جنات باونه تجري من تحت النهار ويجعل لك قصورا ويجعل لك قصورا بنگلي قصور نو بنگلا قصر دې کنه بزمار نو بندي مراد رنه بنگلا دا قصور قصر دې تا ایتو دار مختلفا يدورو یا رأیتو دے لیکنو مانا تا پوست کو بیا خیر دیکھا رأیتو دار مختلفا یدورو فلا حزن یدوم ولا سرور کم دے گی دی روزت الادب کی جسو کی وہی دوستنو رأیتو دار مختلفا یدورو فلا حزن یدوم ولا سرور وقد بنت الملوک لا قصورا فلم يبقى الملوک ولا القصور رأیت الدار مختلفا یدور بے زمانی تجگور اما اوڑی راوڑی فلا حزن یدوم ولا سرور نی غمی ہمیشہ دے نی خلی خوشحالی ہمیشہ دا کل غمی کل خوشحالی کل غم کل یو شان کل بلشان کل غم کل یو کل غم بلغم کلغم رأیت الدار مختلفا یدور فلا حزن یدوم ولا سرور وقد بنت الملوک لا قصورا باچانو بنگلی جوڑے کڑے وی فلم یبق الملوک ولا القصور نہ باچان شدے اور نہ داغی اگر بنگلی شدے ارس ختم it is it grasbus لشکر جنرال ڈسپیش ختم انا ان شاء اذا شاء خير ابغري زكاري بن فنا ناراضي دنیا پدی والے فنا ناراضي سراضي تبارك الذي ان شاء اجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحت الانهار ويجعل لك قصورا بلاره بل كذبوا بالساعة بل كذبوا بالساعة سبحان صاب توجیش بلر تو ہم کذبوا بالساعة دی نسبت درو کہیں بالساعة مقرر کڑائے تا قیامت تسا اوئی زک یو ٹس وئی کنا بس یو گرز بھئی یو غرز بھئی زک وہ تسا اوئی اور امام قرطبی رحم اللہ التذکرہ کی لکھ لی دی دا قیامت نمونے ذکر کر دی داغی وجہ تسبیح بہترین انداز سارا رابر دا انشاءاللہ تذکرہ پائے کہ ساعتن جمد سایادا لکا باعتن چی جمد بایادا قلب کے شوئے دیم سعینا دیم ساعتن ایش دیگا نا ساعتن سعینا لسعینا وی قیامت ساعت ولی وی لسعی الارواح الالبدان زکر روحون با بدنون ترامنڈی کی روحون با بدنون ترامنڈی کی پا مرسر دا جو داشی بھی دی ویدا نفوس زویجت ودا روحون با بدنون ترامنڈی کی زکر ساعت ولی کی لسعی الارواح الى الابدان روحنا و بدنو ترامنڈی کی وآتدنا امو تیار کردے آگا چاہتا چھے نسبت دروگے مقرر کڑائی تا سعیراً اورسو دون کو لمو تیار کردے اذا رأتم من مکان بعیدن کلچ اوئی دا جہنم دیل رد لرزائنا سبحان اللہ معلوم داشو چھے اللہ تعالی جہنم لبم شعور ورکے احساس پورکے پوہ بورکے لیدل بم جہنم کئی اذا راتم کله چې او ویني دا جانم دی خلق لرا دی مکذبین لرا مم مکارم بعید درې زاینا لری نه ویني سمعوا لا تغیظا او ربی اغلرا تغیظا غلم بیدل وزفیرا او کریکیا تغیظا وزفیرا تغیظا داغی غصی با اوری معلومی گی دا جاننم نبا اللہ تعالی دا طاقت ورکڑے غصی کی مو زفیرن کرکی کرکی بواسی کرکی تا تیز آواز تاوئی تغیظن و زفیرات اللہ ری دنگو ساتھی بائی اللہ ری دنگو ساتھی او کل چی بدا رحمت آیات رانی نبا اللہ غواری او چی دا عذاب زیراشی تو پناہ باواری دا وخت کې جنتونو تذکرہ الله دې ما ته نصیب وګرځي او دا جانم تذکرہ الله دې موږ وساتي اذا راتم مم مکارم بعیدن او قاضی شمس الدین رحمت الله علیه اگر دازه دو طریقو سره لګي او ان کی بیان دي یا خدا دا چې بالکل او جانم له حقیقتا دې دل چې دنا ثابت تاسو شول لگا او یا دادا چې دا کنه در دې نه چې داسې بئی داس دورت پاسه لکی بشي چی لیدل با تکی دیشی لیدل با کی دیشی لیدل با کولیشی کسوک لیدل کولیشی لیدل با کولیشی خراج حمانا تا ولا رایدا و اذا القو منها کلچ اغرد رشد آجانم منها پیها من دامین پا ماند فی سرا کلچ اغرد رشد آجانم یا فیها پدی جانم کی مکانا زیقا پزیتا کی اللہ دی موت اصوصا دی بھائی اب ابن کثیر حافظ ابن کثیر حدیث ذکر کردی دا سی تنگ زی کی ودا جان نبیان غزور شی لکا سنگ چی سڑے پر لرکی کی میخ تکی دا میخ چی سڑے پر لرکی کی تکی دیر پر زور آبانی دیر پر تنگ دا سر زی کانا دا سی پر تنگ زی کی ودا جان نبیان غزور کی گی دا قیامت نمونکر با غزور کی گی زیقا تنگ زی سخت تنگ زی مقرنی تڑلی شیویو دا لاس اخپیر سوی ترشی ٹکرہ شیوی دعو هنالک ثبورا غواڑی بدئی پا دغا مقبانی او پا دغا دائی کی صبورن حلاکت صبورن لا تدول یوم صبورن واحدا ویلکی با مغواڑی تاسو حلاکت یوزن ودعو صبورن کثیرا غواڑی حلاکتو نڑیر سا مطلب سجی مطلب دادے دیبوئی چا اللہ مولا مر راولی اللہ مرگ نو مرگونا غواڑی ازباب دا مرگ برازی لیکن مرگ من رازی لا يموت فيها ولا يحيى دنیا مصیبتونه خو مرګ باندې ختم شي ال تلا يموت فيها مرګ په ناراضي ولا يحيى ژوند نو خوشاله نه دي سبحان الله سورۃ ابراهيم یاد دي سورۃ ابراهيم راواله وکړه تایدا ذکر کوما باندې ډېر مزه درکې سورۃ کوم سورۃ مو وي ابراهيم سورة ابراهيم سوال نصمت سفارة آيات نمبر غورا اوائي آيات نمبر دي واللصم فارسم نشوركم من ورائي جهنم ويستا بما انسديد قیامت كم سختيني فمخي تبعا جهنم دي او دی باندې بس کولی شي او بو چې هغه ویني زوی او ویني نو لدی د چادو زخمونو یتجرعه ګډ ګډ به کوي ولا یکاد یصیغه نزدی بنئی دا جهنمی یصیغه چتیری کی پاسار و یاتی الموت من کل مکان و ما هو بمیت راضی بو تمردار طرف سبب سبب دمر راضی کو مړکی کی بانو بعد دی بو چمړ شو ما کو مړکی کی بانو الله دې تم ساتي و می ورای عذاب الغلیظ دل تم الله ته اوسې به شي آیات په سره لګو غواړي داسې لګو غواړي بھائی لګاو لګاو وها جاو یها جاو وها جاو اس کو لګاو اذا القو من مکانا ضیقا مقررین دعو هنالک ثبورا لا تدعو اليوم ثبورا واحدا ودو ثبورا کثیرا دا گرم تار شو دا تخویب شو فسو طریقو سرا فو طریقو سرا اوز گورا جنت تازیر دے اغم فو طریقو سرا دے قل و توایا اذالک خیر آیا دغا چس دیوار دا جانم غور دے نا نا نا اذالک خیر ام جنت الخلد کنا جنت د همیشه پاتې کیدو جنت د همیشه پاتې کیدو ورده الٹی اوعد المتقون چې داغي وعده کول کیږي اوعد المتقون وعده د موحدین سره داغي سبحان الله الله دې پکې موت سره وری بھائی الله دې پکې مونږ لري بھائی اوعد المتقون موحدین د پاره مؤمنان مسلمانان د پاره داغي وعده دا اوعد المتقون او تلک الجنۃ اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا تلک الجنۃ اللتی اورو کرے تو شب کرے خالص ہو نشتی تلک الجنۃ اللتی نورث من عبادنا کم صورت تے قاریان نشتے دے شاہ زما بچشتے ہو بچیا سورۃ مریم 63 تلک الجنۃ اللتی نورث من عبادنا داغه جنت او چې مونږه یې او میراث کې بور کو خپل بندګانو ته من بندګان نه من هغه چا ته کار تقیا چغوی موحد هغه به پرهیزګار او تلکل جنت اللتی ام جنت الخلد اللتی وعد المتقون کانت لهم جزاء عبادت دې لپاره بدلا ومصیرا او زیادت لنو دا ورګر دینو ومصیرا لهم فيا ما يشاءون دې د پاره وي پدې کې هغه چې دی غواړي خالدين اويشه به جنت کې وار سي جنت کې وار ارسوي اه اسې غره غبره مالو ها بيليګر مولي سي ماته اوسې دې چې سيګرن کو بکی به به چې ااو جانم ته ونه نکل غواړي کسمه دې راځي حاضر جواب وکړه دل تماته اوسې چې بکی مې استاد دنیا دا یو ټو خور ټاسو اچھا شي چي او چه پاي چې دري درو وای دکاندارانو درو وای ګولې نه پاي جوړې وې دا سوچا پاي دي لگا سوچا پاي دي استغفر الله او زه خو غره پاي او ګو بنا چوما او واو ته اوبو کی پاي چي اوبو پرتی بند پات به زره پاي راواچی او چې هغه سره به ارنګي د غشي د ظالم پر شي دي لگا وای ظلم شروع دي زیاتې شروع دي ار طرف پاي لهم فيها ما يشاؤون خالدين اي پليتو ته بزين نزي غش پليتو ته بزين نزي هغه پاکانو زيد کنه نه پاکو ته بزين دي لهم فيها ما يشاؤون خالدين جواب وکړه كان على ربك وعدا مسؤولا دا جنت دخول دا پر رب باندې دی وعده دا مسؤولا وختل شوین چا وختل دا اے مؤمنانو ایماندارانو وختل دا سبحان الله واڑی نه موږ غواړو نه کان اعلی ربک وعدم مسکولا وخت له شی سورۃ آل عمران دا والا شابه 194 ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامه انک سیدی 194 انک لا تخلف المیاد ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک سورۃ آل عمران باخر کی فلفظ ربنا باندې پنځه دعاګانې فلفظ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بڑا مذکر سی کہنا دیکھو بھائی خند غصت نواری رسول اسلام پر قرآن کریم بارے آوازو نا خستہ کئی آواز کا خستہ کا آوائی خستہ کا بھی کانا لاربک وآدم مسئولا بے مانو کم سبحان اللہ بے مانو کی آو بالکل دو کی اکان حالا بک وعدم مسئولا وعدم مسئولا وعدم واجبا دا پا ربانی وعدا دا اللہ پا ذان واجب کردی دا دیت حق تفضلی وی دیت واجب تفضلی وی سوتا وی اللہ پا ذان بانی دا اللہ بانی سشی واجب نا دیکھا وما ان فعل نصلح زفت رازم حل الهاد المقدس زد تعالیم امالیا فا اللہ تعالی پا ذان بانی لازم کردی دا چیز بخبرو بندگان لجنت ورکوم اللہ دی موت اس تنصیبو کردے کانا لربک وعدم مسئولا ددا جنت لاخرے دل ستا پر ربان وعد لازم او واجب اللہ تعالیٰ پزان واجب او لازم کردو لیدہ کانا لربک وعدم مسئولا بھائی مطالعہ کرو تفاصیل مطالعہ کرو تمہیں پتہ لگ جائے گا ویوم یحشرهم دا زجر دی او دی ته اتمام د حجت حجت قائمې په مشرکانو باندې لکه څنګه چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام دا خلق عبادت کړي دي او سورتی انعام راوالو شابه الله لجی به دا په مسجد کې بزدار وي دا الله لجی الله غنی کی رحمت کی وای الله دې په رحمت له لې هغه به سورتی انعام د سورتی مائده دا اخرره رکو مائده سورتی مائده اخرره رکو دا به په مسجد کې بزدار وي او چې دې له وراله کړه ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ان اعبد الله دي توحيد باره به سم داواز وګت کو الکو غورا و اذ قال الله يا عيسى ابن مريم ايت ويا 116 و اذ قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني و امي الهين من دون الله قیامت کی با اللہ تعالیٰ وی عیسیٰ علیہ السلام تب وی اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ آیاتہ دی خلق تبینی و اتخذونی چی ماونی سی اوزما بی بیونی سی الہین دو خدایان من دون اللہ ما اوزما مور خدایانو گردوئی قال سبحانک پیساشی سے مدد در مزدار وی قال دی عیسیٰ علیہ السلام جو آپ تا ہوگو رب قال عیسیٰ علیہ السلام سبحانک باقی دی تعالیٰ اللہ لکه چې استاد شاګرد ته تمه پوری خبرې کړې توبه ما ته وره خبره ته وره تاسو ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ما نه خدا نشول کې دي ادا کې دي نشي جزاء خبر وکما چې زما حق نه وي بیا استاد شاګرد وسوي ویجی تاسو روز تور پاتش لمه دا ما ویلي لکه ان كنت قلت فقد علمت ان كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي دا بل جواب تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك ما ده وساش رحمت الله علينا تقرير کدا معنا اوریدلی وا درس کم اوریدلی دا تو ہی جانتا ہے میری اندر والی باتوں کو اور میں نہیں جانتا تیری اندر والی باتوں کو وشائنت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ومانا کول تو ہی جانتا ہے میری اندر والی باتوں کو اور میں نہیں جانتا تیری اندر والی باتوں کو تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک انکا انتا علام الغیوب اب ایدو خندقی بھائی بڑا مذکر زین لکه څنګه چې عیسی علیہ السلام نے الله تاسو کوي د پاره د حجت قائم اولو پچا واره په نصاراو باندې چې تاسو عیسی علیہ السلام معبود ګرځول دي دا خپل دغه حال دی اخو د الله عابد دی خپل معبود سو غني الله تعالی غني دلته کې الله تعالی دک سید معبودانو نو تاسو کوي او د دې له سوک مراد دی متوجیشه ز سحواری تا توه مسپری د منسو کما ما ته ډیر شی دی وغیتنو دا ابن کثیر دا حدیث دریم جل او 412 صفحه والذی نفسی بیدی انهم یستکرهون فی النار کما یستکره الوتد فی الحائط دی بدس حضور باندې په جهنم ذکر کې حضور کیږي لکه څنګه چې په دیوال کې میخ حضور ټکوري کیږي والذي نفسي بيده انهم يستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط عبارت پوری کزال اجی ابن کثیر دریم جلد صفحہ 412 والذي نفسي بيده ان ضيقا ما لكنا والذي نفسي بيده انهم يستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط او انه كان وعد مسؤولا لسفيني كريدي مسؤولا اي حقيقا ايسالا يو بلا ما نعم کرتا لائق ذذير چردی سوالو قلشي يا مسؤولا قد سأله المؤمنون والملائكة في دعواتهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك دارك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأرض حسنة دارك ربنا وأدخلهم جنات عدن للتي وعدتهم ملائك دا مؤمنان دا رسولة المؤمن کے سوال بھی کدک رہی دا قرآن کریم والا دا پارا ملائک دا جنت سوال نہ گئی سبحان اللہ ملائک والا دا جنت سوال نہ گئی ویوم یحشرون کلا چی راجب کی اللہ تعالی کافران وما یعبدون آغا چی دی عبادت کو دا اللہ تعالی نے علاوہ عیسیٰ و عزیر والملائک ابن جریر ابن کثیر ہوئی عام للاسنام وللمعبودین العقلاء غرائب القرآن ہوئی یرید المعبودین من الملائکه والمسیح وعزیر نسفی مدارک دریم جلد 368 دا زکوام چې بوتان دینه دی براخه نه کار باندې ګټه مراد کله چې راجم کی الله تعالی کله چې الله تعالی راجم کی دا مشرکان او هغه چې عبادت کو دا الله تعالی نه علاوه الله تعالی به وای چاته وای هغه معبودان انتم اضللتم عبادی آیا تاسو گمراه کړو زما بندگان ولې مشرکان د الله بندگان دي کله دي عبادت کوون کې هونه دي او پیدا کړی نه دي پیدا کړی به دي کنه او اضللتم گمراه کو سو کې الله کې مطلب تاسو گمراهه ترتی تلار خود لري وا سبب د گمراهه ور تاسو ګرځي دی وای مطلب دای بر پېښ دي گمراه کو سو کې الله تعالی کې هدایت سو کې نو دلته مراد دا دی چې آیا تاسو د دې گمراهو گمراه کولو ته لار سم کړی وا دا د گمراهه تر دا تاسو ور کړو انتم اضللتم عبادی هؤلاء ام هم ضلوا السبيل یادی گمراه شوی د سبیل لار وقالو هی بتور وته سبحانک پاکی د تعالی الله تعالی نیکان باندې کار وای پیر بابا چې سور نیکان کم دي کړل کړه الله تعالی معلوم دي سور چې دي هغه وای سبحانک ما کان یبغی لنا نشول کېدل زمنګ نه کې نشک نشو کېدل زمنګ نه ان نتخذ من دونک من اولیاء چې موږ ستانه علاوه مددګاران نیولې وې توجیشا دی توجوا په ترقه باندې الله موږ ستانه علاوه نور مددګاران نشول نیولې او چې ستانه علاوه موږ نشول نیولې نو موږ دې ته څنګه وې چې موږ ونی وې جو خود محتاج ہوئے دوسرے کا بلا اس سے مدد مانگا ہے کیا من خپل ازان نجدنا ما کان ينبغي لنا ندی مناسب من لرا چکونی و مستان علاوہ من اولیان و مددگاران دا دید شکو رکو ولیکن متعطهم وجزادا تا دی تفایدی ورکڑی وین آو دا دی پلارانو تا دی شرکو کفر کو بیدنی کولا تا اللہ فایدی ورکولی دی پلاران لدی ورکولی دی منگا پا حقیو منگا پا حقیو نو حتا نسز ذکرار دی توحید ایر پڑلو ذکر نمرات توحید دی ذکر کا یا ذکر اللہ یا قرآن پیشت کرو دی بانی او ما پی حسن و ذکرین فی الدنیا والآخر حتی رسول ذکر وکانو قوم بورا او دا قوم بورا حلاکی دنگی بور جمد باہر دا جمد چاہ دا باہر دا فقد کذبو کم قیامت کی اللہ تعالی دی مشرکانو تا ہوئی یقنن دی خستاسو تقذیبو کو بما تقولور تاسکی چدا تاسوی دی منتبینو دی خستاسو تقذیبو کو فما تستطیعون صرفا تاسو طاقت نلرے اے مشرکانو دا اڑولو دا عذاب دا خپل ځاننا ولا نصرا انا دا امداد دا معبودان باطلونا ستاسو معبودان باطلان ستاسو امدادو کی نخپل دا ځاننا عذاب اڑولی شئی او نستاسو سو معبودان شتنے ستاسو سو امداد کون کی شتاسو دا عذاب نا بچ کی اللہ جب انگو تاسو پا دی کنن لری بائی فقط کذبوکم بما تقولون فما تستطیون صرف ولا نصرا ومن یظلم منکم ومن یظلم یا خو مضارع کومه د ماضی قیامت کی خبره ده چا چې تاسو نه ظلم کړی دی رزق و عذابن کبیره قیامت کې وته الله تعالی وایي چې چا تاسو کې ظلم کړی شرک کړی مې مشرک توبه به معنا کوي یاد آله چې دا اوس خطاب دی و اوري چا چې ظلم وکړ تاسو نه اوس خبره ده چا چې ظلم وکړ تاسو نه شرک وکړو او بس کوم په دمانه عذاب لې سوتر کو سره مو لگاو تو تر کو سره و ما ارسلنا قبلک من المرسلین إذا نبيع إن شاء الله تعالى وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أبي يظهر إن شاء الله بس فكرة بعد الفاظ أسر أزارك